şansımız var. Hala çok geç sayılmaz. Ben hala olur diyorum. Hala inatla çekip gitmek en kolayı. Kalmak zor olduğundan dolayı çıkmaz ki insanın aklından. Belkiler, ihtimaller alayı. Git bakalım sana düşen neymiş. Her macera hüsran değil ya illa. Belki değer yakıp yıktığına. Derim ki kısmet buraya kadar mı? Bırakmaz ki peşimizi, hep sürer izimizi. Bir nedeni var ama gizli, bizim aklımız ermez. Aklımız ermez. Üzülür.